चलिए अब थोड़ी सी अल्फाज की वजाहत देखेंगे। पहले अस्मा देखेंगे। अरबाबन रब की जमा है ये, यानी बहुत सारे रब। रा बा बा इसका रूट है। यहूदीयन यहूदी की जमा, यानी यहूदीयन यहूदी है असल में लफ्ज। नसरानीयन नसरानी उर्दू में इसका, यानी अहले किताब के दो गिरोह हैं, यहूदी भी और नसरानी नसरानीयन, नून स्वादरा से। हनीफन यकसु फोकस्ड, हा नून फा से। हनफा होता है सबसे कट के एक का हो जाना। यकसु फोकस्ड यकरुखा। अवला ज्यादा लायक या मुस्तहिक। वाव लाम या इसका रूट है। अफ़लु तफसील का ये सीगा है, यानी सबसे ज्यादा हकदार। ताइफ़तुन छोटी जमात या छोटा गिरोह। तोए वाव फा से। इसम नकिरा है ये। चलिए अफाल को देखेंगे। अब इत्तखज़ा उन्होंने पकड़ा या बनाया। हमजा खा जाल इसका रूट है। इत्तेहाज़ुन मस्तर है। इफ्तियालुन बाब फेल मुदारे। हा जज तुम सबने हुज्जत बाजी की। हा जीम जीम इसका रूट है। मुहाज्जतुन मस्तर है। बाप मुफाएला फेल माजी है ये। इत्तबाऊ इन सब ने पैरवी की। ताबाइन इसका रूट है। इत्तबा उन मस्तर। इफ्तियालुन बाप है। वद्दत उसने चाहा। वाव दाल दाल इसका रूट है। मवद्दतुन मस्तर है। तलबिसूना तुम सब खलत मलत करते हो, यानी मिला लेते हो। लाम बासीन इसका रूट। लबसुन मस्तर है। तक तुमुना तुम छुपाते हो। काफ ता मीम इसका रूट। कितमानुन मस्तर। नसरा बाब फेल मुजारे। यशऊरून वो शऊर रखते हैं। शीन ऐन रॉ इसका रूट है। शारुन से बाल को कहते हैं शार, तो शऊर होता है बाल जैसी बारीक समझ, यानी बहुत जीरक इंसान, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। चलिए कुछ हरूफ देखेंगे। या हर्फ निदा है। मिन से के मानों में हर्फ जर। बा बवजह के मानों में ये भी हर्फ जर है। बस जी।